Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Η αποτυχία της κυβέρνησης θα είναι αποτυχία και των τριών κομμάτων. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Η αποτυχία της κυβέρνησης θα είναι αποτυχία και των τριών κομμάτων και μαζί θα είναι και αποτυχία της χώρας. Κάτι έχουμε καταλάβει όλοι εμείς, ότι η αποτυχία θα έρθει και θα είναι αποτυχία των τριών και όλης της χώρας, αλλά δεν το περιμένουμε άμεσα, αλλά έχουν αρχίσει να το συζητάνε άμεσα. Ο Φώτης Κουβέλης ήταν αυτός, από τη χθεσινή του συνέντευξη, παρουσία στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Καλώς ήρθατε, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, μεσαία μέρα ενός καύσωνα πενταήμερου, εξαήμερου, γιατί θα πάει λέει κάπως έτσι, μέχρι τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται την τρίτη δροσιά. Και εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό το φαινόμενο. Ένα άλλο φαινόμενο είναι η αποτυχία της κυβέρνησης που λέει και ο Κουβέλης. Και ένα τρίτο φαινόμενο είναι τι ακριβώς ζήτησε ο Σαμαράς από τον κύριο Χατζηδάκη, τον υπουργό του. Συναντήθηκαν και του ζήτησε κάτι που είναι λίγο ακραίο, αλλά νομίζω όσοι θα το ακούσετε θα χαρείτε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ενδιαφέρεται προσωπικά και μου έδωσε εντολή να κόψουμε το κεφάλι μας το ταχύτερο δυνατόν. Να κόψουμε το κεφάλι μας το ταχύτερο δυνατόν. Πολύ ευχάριστο αυτό. Con lo que cuesta un minuto militar, ¿cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ενδιαφέρεται προσωπικά και μου έδωσε εντολή να κόψουμε το κεφάλι μας το ταχύτερο δυνατόν. Από δίπλα μεταφράζει η κοπέλα, διότι ήταν και κάποιοι ξένοι, να ξέρουν ακριβώς για ποιο θέμα και για ποιο λόγο ενδιαφέρεται προσωπικώς. Ο ίδιος ο Σαμαράς και έχει δώσει εντολή να κόψουν το κεφάλι τους. Πολύ καλό είναι αυτό. Είναι μια ωραία εντολή του Πρωθυπουργού, μια ωραία κίνηση. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ένας Πρωθυπουργός, να δίνει σαφείς εντολές, να είναι απαιτητικός και να καλούνται οι υπουργοί, χωρίς πολλές κουβέντες και αμφισβητήσεις, να υλοποιούν τα αιτήματα του Πρωθυπουργού, που στο συγκεκριμένο θέμα είναι και αιτήματα του λαού. Συμπίπτει η διάθεση του λαού με την απόφαση του Πρωθυπουργού. Κάθε μέρα ακούμε έναν από τους τρεις αρχηγούς που στηρίζουν την κυβέρνηση να αναπαράγει το γνωστό ανέκδοτο των τελευταίων ημερών, την επαναδιαπραγμάτευση, την αναδιαπραγμάτευση. Και σήμερα θα ακούσουμε τον κύριο Κουβέλη να μας το θυμίζει. Θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 4 ετών, το οποίο είναι βασικό στοιχείο για να αγωνιστείς, να παλέψεις για την αναδιαπραγμάτευση. Ναι. Διότι η αναδιαπραγμάτευση σημαίνει ότι πείθεις και τον αντισυμβαλόμενο. Και αντισυμβαλόμενοι αυτή την ώρα είναι οι Ευρωπαίοι εταίροι. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Αυτό βέβαια, σπέβδω να σας πω, δεν μας αφαιρεί ούτε το δικαίωμα, αλλά κυρίως την υποχρέωση, να προχωρήσουμε σε μερικά συγκεκριμένα μέτρα που θα ανακουφίζουν την κοινωνία. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Ήδη το δελτίο σας έχει αναφερθεί στην σκέψη, όσο και στην προγραμματιζόμενη ρύθμιση για αύξηση του αριθμού των δόσεων για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Ναι, να, κοίταξε. Ανατρίχιασε. Ανακουφιστικό μέτρο. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, αυτά που συζητάμε όλοι κάθε μέρα, είναι να μειωθεί ο φόρος ή εδώ που έχουμε φτάσει να εξαφανιστεί, αν μπορούσε, ο φόρος. Όχι οι 6 δόσεις να γίνουν 9 ή 9 να γίνουν 10. Δεν σώζεται κάποιος από αυτό, γιατί και με τις 9 έχει πρόβλημα και με τις 15 δόσεις πάλι πρόβλημα θα έχει. Και υποτίθεται έγινε όλο αυτό, η κυβέρνηση δηλαδή, η τροϊκάνικη εσωτερικού, έγινε όλο αυτό. Είχαμε μια πολύ μεγάλη βαρβάτη προεκλογική περίοδο με ταξίματα επαναδιαπραγματεύσεις, χαλάρωση μέτρων, ανακούφιση του βαλόμενου ελληνικού λαού, όχι για να αυξηθούν οι δόσεις από 5 πόσες ήταν, από 3 να γίνουν 9, είναι κάτι, αλλά δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, το ελάχιστο που έχει ανάγκη Ο βαλόμενος ελληνικός λαός. Δεν είναι μόνο ο ελληνικός λαός βαλόμενος. Είναι και άλλοι λαοί αυτοί που βάλλονται. Και θα ακούσετε τώρα τον δημοσιογράφο Γιώργο Οικονομέα πόσο άσχημα περνάει με αυτά που βλέπει στο κέντρο της Αθήνας. Όσες ομιλίες και να κάνετε εσείς, δεν μπορείτε να ανατρέψετε την κατάσταση μόνη σας άμα δεν έχετε και λεφτά να γίνει μια καμπάνια, να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή η χώρα είναι παράδεισος εδώ, ακόμα είναι παράδεισος, σε σχέση με άλλες χώρες και πιο ασφαλείς. Εντάξει, γίνανε επεισόδια, πάει, ελπίζω να τελειώσουν αυτά κάποια στιγμή, να έχουν τελειώσει ήδη, διότι δεν γίνεται και από την άλλη μεριά, το έλεγα. Τι γίνεται, έβλεπα κάτι τουρίστες, ας πούμε, την άλλη φορά με τα επεισόδια, ράγησε ψυχή μου. Σώπασε, κύρα Δέσποινα. Και μην πολύ δακρύζεις. Κατέβηκα 5,5-6 ώρα πριν έρθω στην εκπομπή με τη μηχανή να δω τι γίνεται στο κέντρο και τις έβλεπα χαμένες ανάμεσα στα δακρυγόνα με κάτι χαρτομάτιλα στα μάτια να σκουπίζονται, να τραβάνε τις βαλίτσες να μην ξέρουν πού να πάνε. Να πάνε ανάμεσα στις πέτρες. Ναι, ναι, δεν ξέρουν πού να πάνε, τι να κάνουν. Τι θα κάνουν αυτοί οι τουρίστες. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo. Ράγησε ψυχή μου. Que los padres Palotinos y Angelelli. Τι θα κάνουν αυτοί οι τουρίστες. Είναι να ραγίζει η ψυχή σου πραγματικά από το δράμα των τουριστών. Οι οποίοι τουρίστες έχουν αυτό το δράμα, είτε βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, είτε βρίσκονται στο κέντρο της Μαδρίτης, είτε βρίσκονται στο κέντρο της Βαρκελόνης, είτε βρίσκονται στο κέντρο της Ρώμης, τώρα τελευταία. Γενικώς, αν βρίσκονται σε διάφορα κέντρα πόλεων, είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, σε τέτοιο βαθμό πια που πηγαίνει σε μια πρωτεύουσα ή σε μια πόλη του Νότου και αναρωτιέσαι, δεν έχει σήμερα απεργία, απεργιακή κινητοποίηση, μια διαδήλωση, ένα δακρυγόνο, μια πλαστική σφαίρα. Στη Μαδρίτη γίνεται χαμός. Γενικώς είναι ένα θέμα όλο αυτό. Είναι πολύ ωραίο, όντως, να ραγίζει η καρδιά σου με τέτοιο θέαμα, αλλά επίσης η καρδιά, εφόσον ραγίζει για αυτό το θέαμα, δεν ραγίζει για το άλλο θέαμα των Ελλήνων που δεν έχουν να φάνε, να πιούνε, να μείνουνε. Δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν χρήματα για τους φόρους. Γιατί ραγίζει επιλεκτικά η καρδιά μερικές φορές όταν πρόκειται για Έλληνα δημοσιογράφο μεγάλου καναλιού και δεν ραγίζει για το σύνολο των πραγμάτων? Τι ακριβώς παθαίνει η καρδιά και ραγίζει μόνο για τον τουρισμό και όταν πρόκειται στην απέναντι πλευρά για κινητοποίηση εργαζόμενου ή κινητοποίηση ανέργου, για κινητοποίηση εν πάση περιπτώσει συμπολίτη, ανθρώπου για τα αυτονόητα? Εκεί δεν ραγίζει. Ραγίζει μόνο για την αναψυχή του τουρίστα. Ξέρω τον αντίλογο ότι αυτοί θα φέρουν λεφτά. Θα φέρουν λεφτά, αυτοί θα έρθουν έτσι κι αλλιώς, θα πάνε όπου να είναι. Άλλωστε το πρόβλημα είναι γενικότερο. Αλλά έχει μια αξία αυτά τα λεφτά που θα φέρουν να πάνε σε αυτόν που τα έχει ανάγκη. Αλλά δεν υπάρχει απευθείας διασύνδεση, ούτε τεθλασμένη διασύνδεση. Αλλά παρόλα αυτά έχει μείνει το ράγισμα της καρδιάς κάποιων ανθρώπων για πολύ συγκεκριμένα θέματα, εδώ και χρόνια, για τα ίδια θέματα και με τον ίδιο τρόπο. Και με την ίδια δυνατότητα που έχουν από τα μικρόφωνα τα γνωστά να ανακοινώνουν τα ραγίσματα των καρδιών. Καμία αντίρρηση, ο καθένας έχει καρδιά και ραγίζει με ό,τι αυτός θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η υπόλοιπη ζωή, η διεκδίκηση, η απεργία ή οτιδήποτε άλλο, η μαχητική διεκδίκηση, η επεισοδιακή διεκδίκηση, για να καταφέρει κάποιος αυτό που νομίζει ότι μπορεί να καταφέρει. Άλλωστε, στην απόγνωσή του πάνω είναι το τελευταίο που μπορεί να κάνει για να κερδίσει κάτι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, υπολογίζοντας και τον τουρισμό, δεν κατάφερε απολύτως τίποτα. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα παρά καλύτερα. Η κυρία Κατερίνα Μπατζελή από το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ συνολικά δεν έχει θέμα τελικά με το Στουρνάρα. Κύριε Μπατζελή, αυτό είπα και εγώ, ότι το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Βενιζέλο ήταν ο κύριος Στουρνάρας. Και καλά, όχι, το δεν το ήταν ο κύριος Στουρνάρας. Αφού το λέτε κι εσείς, έτσι. Δεν ήταν ο κύριος Στουρνάρας. Μα πού ήταν η κυρία Μπατζελή? Να σας πω κάτι. Τι δεν του άρεσε? Όχι, δεν ο φάκελος που κρατούσε, μήπως δεν περπατούσε καλά, δεν φοράγε καλό κουστούμι? Δεν είναι αυτό, όχι, το θέμα. Όχι, είναι καλόγουστος και δεν έχουμε τέτοιο έτσι πρόβλημα. Μήπως δεν περπατούσε καλά, δεν φοράγε καλό κουστούμι? Δεν είναι αυτό, όχι, το θέμα. Όχι, είναι καλόγουστος και δεν έχουμε τέτοιο έτσι πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα, είναι καλόγουστος, οπότε όλα αυτά που αναγράφησαν στον τύπο τις προηγούμενες μέρες ότι ο Βενιζέλος έθεσε ένα θέμα για το Στουρνάρα δεν ισχύουν. Το λέει και η Μπατζελή, προφανώς δεν το λέει μόνη της, έχουν συζητήσει για την καλογουστιά του κυρίου Στουρνάρα, βγήκε ομόφωνα μάλλον απόφαση, λείπουν τώρα και οι βασικοί αντίπαλοι, Λεωβέρδος και Διαμαντοπούλου, ένα κουτσό Πασόκ, παρόλα αυτά έχει άποψη για το γούστο του κυρίου Στουρνάρα και το ακούσαμε πώς το έκρινε η κυρία Μπατζέλη. Πολύ θετικά είναι όλα αυτά, γιατί χρειάζεται ομόνοια στην τροϊκάνικη κυβέρνηση και είναι πολύ καλό που το Πασόκ δεν θέτει θέματα στουρνάρα. Ο ήχος που ακούμε είναι το τραχτέρ Θόδωρος Πάγκαλος. Το θυμήθηκε ένας ακροατής και μέσω του Facebook μας το ζήτησε χτες. Το ακούμε σήμερα. Η αποτυχία της κυβέρνησης θα είναι αποτυχία και των τριών κομμάτων. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Θα έρθει. Ότι θα έρθει, θα έρθει. Η επιτυχία δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση, έχει να κάνει και με άλλα θέματα. Αλλά η αποτυχία είναι πιο κοντά. Οι πιθανότητες είναι περισσότερες. Οπότε να ξέρουμε από τώρα θα είναι και αποτυχία των τριών κομμάτων, αλλά και της χώρας συνολικά. Όπως πολύ ωραία διατύπωσε χτες βράδυ ο κύριος Κουβέλης στο Μέγκα που βγήκε σήμερα το πρωί. Βγήκε ο κύριος Κεδίκογλου και είναι και σχολικά μορφωμένος, όπως έχει πει ένας άλλος συνάδελφός του ηθοποιός. Εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπόθηκαν διάφορα. Αυτή η επίσκεψη της Τρόικα είχε χαρακτήρα fact-finding mission. Αυτό που λένε στα αγγλικά, put your money where your mouth is. Είχε χαρακτήρα fact-finding mission. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Ο συνάδελφος που λέγαμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Σήμερα ήμασταν και το πρωί με τον Γιώργο Τράγκα ως τελευταία εκπομπή. Ένα guest κάναμε. Μπορείτε να τις βρείτε αυτές τις εκπομπές και στο site της Ελληνοφρένειας έχουν ανέβει και οι δύο ώρες δηλαδή. 211 τηλέφωνο επικοινωνίας 208-200, κλασικός αριθμός πια. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 54-100. Τα διαβάζουμε όλα ανεξαρτήτως αν τα διαβάζουμε στον αέρα. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις διαφημίσεις με μια επισήμανση, μια προσέγγιση ιδεολογική, πολιτική του φαινομένου, του θέματος της ανάπτυξης, διότι πάρα πολλοί θέτουν το θέμα της ανάπτυξης, ότι είναι αυτό που θα μας βγάλει από την κρίση, ο Σαμαράς το έχει πει, οικονομολόγοι το λένε, είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι η λέξη που αναμασάνε όλοι, αλλά θα ακούσετε εδώ πως σε ανύποπτο χρόνο ένας ηγέτης αριστερός, σοσιαλιστής, δεν είναι ντροπή να το πούμε, είχε προσεγγίσει το θέμα της ανάπτυξης. Τι σημαίνει ανάπτυξη για τους σοσιαλιστές, συντροφοί? Ασφαλώς ανάπτυξη δεν μπορεί να σημαίνει ένα χαλήνοτο κυνήγι του επιχειρηματικού κέρδους, όπου οι συνεχείς μειώσεις του εισοδήματος βαδίζουν δίπλα-δίπλα με τις απολύσεις χιλιάδων εργατών. Με τη δημιουργία νέων στρωμάτων φτώχειας και νέων ελίτ πλούτου και με τον θρίαμβο του κεφαλαίου πάνω στην εργασία. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη για μας τους σοσιαλιστές. Και με τον θρίαμβο του κεφαλαίου πάνω στην εργασία. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ενδιαφέρεται προσωπικά και μου έδωσε εντολή να κόψουμε το κεφάλι μας το ταχύτερο δυνατόν. Μου έδωσε εντολή να κόψουμε το κεφάλι μας το ταχύτερο δυνατόν. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Να κόψουμε το κεφάλι μας το ταχύτερο δυνατόν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ενδιαφέρεται προσωπικά και μου έδωσε εντολή να κόψουμε το κεφάλι μας το ταχύτερο δυνατόν. Ναι, αλλά έχουν περάσει περίπου 20 λεπτά από την ώρα που πρωτοακούσαμε αυτή τη δήλωση και από ό,τι μαθαίνω το κεφάλι είναι στη θέση του. Δεν εφαρμόζουν οι υπουργοί τελικά τις εντολές οδηγίες του Πρωθυπουργού. Και αυτό δεν είναι σωστό για μια κυβέρνηση βρέφος ολίγων ημερών. Κάτι πρέπει να γίνει να λειτουργήσει το σύστημα ριζικά για να υπάρχει μια λύση. Μάλλον η μοναδική λύση. Α, υπάρχει και άλλη μια λύση, μην το ξεχνάμε, είναι ο λαός. Αποστολή, έλα. Καλημέρα. Yeah. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, άκουσες προηγουμένως τη Μακρύ τι γιατρό ζήτησε η δίκη και τι χαρτί πήρε για να βγει από τη φυλακή? Τι γιατρό? Ζήτησε από έναν γιατρό χαρτί και ο γιατρός έγραψε ότι πάσχει από ωρεοπάθεια, ότι συχαίνεται τόσο που ακόμα και για να κάτσει σε καρέκλα ζητάει πρώτα να της βάλουνε χαρτί. Χωρίς χαρτί δεν κάθεται, γιατί συχαίνεται. Α, μα μόνο να είναι δυσκύλια, αυτό θα τη σώσει. Ναι, φαντάζομαι τι θα γίνεται στις τουαλέτες. Λοιπόν, μετά και το τρίτο είναι, η αρρώστια της είναι να είναι πολύ καλοντημένη. Θέλει πάντα να είναι καλοντημένη. Λοιπόν, αυτό το χαρτί το έδωσε ο γιατρός. Λοιπόν, εμείς ζητάμε γιατρό, αλλά για φάρμακα και για νοσοκομεία. Εκείνη πάσχει από ωρεοπάθεια, αλλά εμείς από λορδοπάθεια. Και ξέρεις ακόμα κάτι, η Δίκη συχαίνεται, λέει, για να κάτσει στην καρέκλα. Εμείς, αγόρι μου, μόλις κλείσουν τα σούπερ μάρκετ, βουτάμε μες στον κάδο και να παίξω το κολλητήριο εγγονός και βάζει μέσα στις τσάντες ότι περισσέψει. Γιατί εμείς ψωμοπεινάμε και αυτή με την ωρεοπάθειά της προσπαθεί να βγει έξω. Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, ρε γαμώ το κερατό μου. Τι το λες? Η πουροστίκη είναι. Βρίσκουμε ένα πουρό για να συγκολλήσει τα δύο τούβλα. Το πουρό είναι ο κουβέλης, γιατί είναι και το άλλο του πουρό που συγκολλεί τα τρία τούβλα. Πρώτα είχαμε το ένα το πουρό. Ευτυχώς που ο παππούλιας δεν πάσχει από ορθοστατική υπόταση. Κάθε τόσο, κάθε εβδομάδα που παραιτείται ένας υπουργός, φεύγει κάποιος και πρέπει να ορκιστεί, στα πατώματα θα ήταν, στα χαλιά του Προεδρικού όλη την ώρα, χάμω. Θα λιποθύμαγε. Αυτό το συνθετικό δεν το είχα υπολογίσει. Οφείλω να ομολογήσω. Άμα θες να μιλήσουμε για νερά, να πάμε κάνα πορτοχέλι, να πάμε Ιόνιο. Ναι, κάτι με πόρτο, να είναι κάτι με πόρτο. Ναι, εννοείται. Για εσάς τους λεφτάδες, τώρα τι να λέμε, ρε. Στο πόρτο της Πορτογαλίας. Θέλεις να πας στο Camp Nou εκεί πέρα? Όχι, το Camp Nou δεν είναι στην Πορτογαλία, είναι στην Ισπανία. Στην Ισπανία, αλλά δεν έχει σημασία. Κοντά είναι και αυτό, ρε, παιδί μου. Ναι. Δεν σου κάνει εσένα, δηλαδή δεν είσαι μπάρτσα. Είχα πάει πέρσι στον τελικό Super Cup στο Camp Nou. Πλάκα κάνει. Ναι. Πλάκα κάνει. Όχι. Ρε το κόμμα. Ναι, για εξόρμηση. Τα φροντίζει όλα το κόμμα, έτσι. Για εξόρμηση είχα πάει. Πουλούσε διασπάστη και κουπόνια. Ναι, για κουπόνια. Πες μου πώς το έλεγες αυτό στα ισπανικά. Όλα, έλεγα, όλα. Όλα. Γκριέγο κομμουνισμό πάρτι. Σόι γκριέγο ή. Η κομμουνισμό πάρτι. Πάρτι, κουπόνιο, κουπόνιο, στηρίξιο. Κομμουνισμό. Κόμμα φεστιβάλιο Σεπτέμβριο. Κομμουνισμό γκριέγο. Γκριέγο, κομμουνισμό γκριέγο. Αυτό. Αυτό είσαι, πόπο, έσκησε μεγάλε. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ χούμορ έχετε. Το ξέρω. Έχει πολύ χούμορ. Είμαστε επαγγελματίες, βλέπετε. Όπως λέει και ο Ζουράρης, οι πρώτοι ορνηθοπαίχτες. Σημασία έχει ότι ακούτε και Ζουράρη. Λοιπόν, ναι, είμαι φαν Ζουράρη. Καλά κάνετε. Ζουράρη και Ελληνοφρένεια. Το ίδιο είναι, σιγά. Ήθελα να ρωτήσω, ποιο θεωρείτε το δελτιάκι των 10, 10.30, γιατί μου είπε ένας φίλος μου ότι άκουσε κάτι και δεν μπορώ να το βρω. Ναι. Κάτι αναφέρατε ότι Σάλος λέει από του, ότι ο καύσωνας οφείλεται, λέει, στους αεροψεκασμούς. Εσείς γνωρίζετε? Όσους αεροψεκασμούς, στις πορείες του κέντρου οφείλεται. Στις πορείες. Γι' αυτό χάνει και ο τουρισμός. Όπως χάνει ο τουρισμός από τις απεργίες και τις πορείες, ναι, έτσι και ο καύσωνας από εκεί δημιουργείται. Μαζεύεται πολλοί κόσμος στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με αποτέλεσμα, ναι, τα κορμιά ναι, να υδρώνουν, να ζεσταίνουν, να κολλάνε μεταξύ τους και να δημιουργούν ένα κύμα ζέστης. Το οποίο εξαπλώνεται σε όλο το λεκαοπαίδιο. Α, ναι. Μου είπε ότι άλλος λέει πως ο καύσωνας λέει οφείλεται στους αεροψεκασμούς. Στους αεροψεκασμούς. Α, βλακίες. Όχι, έτσι. Όχι, όχι. Α. Αμερικά των αλμας εστρουίδας. Λοτσικός και μάταλ εσκουαδρών. Σου πληθείο δε μου πήκα εν λας βίλιας. Δικνιδάδ δε Ροδόλφο Βόλς. Η αποτυχία της κυβέρνησης θα είναι αποτυχία και των τριών κομμάτων. Και μαζί θα είναι και αποτυχία της χώρας. Ο κύριος Φώτης Κουβέλης τα λέει πάρα πολύ ωραία. Και σοβαρά κυρίως, γιατί πρόκειται για έναν σοβαρό, όπως όλοι λένε, μάλλον έτσι θα είναι για να το λένε, το λένε τα κανάλια καταρχήν, οπότε για έναν σοβαρό πολιτικό. Ρωτάτε για τη χαλιβουργία τις τελευταίες μέρες, κλείνει, δεν κλείνει κτλ. Ας ληφθεί η τελική απόφαση. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για αυτό το θέμα. Να υπάρχει όμως καθαρό τοπίο, γιατί παίζονται και εκβιασμοί, παίζονται πάρα πολλά. Και θα πούμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, δεν είναι θέματα αυτά για φόβο. Προκαταβολικά μόνο, ότι προτιμάνε κάποιοι άνθρωποι ακόμη και σε αυτή τη χώρα, του χυλού, της σούπας, να πεθαίνουν, βάλτε το σε εισαγωγικά τη λέξη, από το να ζουν σαν σκλάβοι. Μας φαίνεται πάρα πολύ παράξενο, ξέρω τις όποιες ενστάσεις, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το προτιμάνε αυτό και το παλεύουν. Μόνοι τους ή με κάποια συγκεκριμένη έτσι άποψη και θα το παλεύουν από ό,τι φαίνεται και θα το παλέψουν μέχρι τέλος. Είμαστε μαζί τους, μακάρι να το έκαναν όλοι, δεν θα πέθαινε κανείς αν το έκαναν όλοι. Από τη στιγμή που κάποιοι κιωτεύουν, αρκετοί, είναι δεδομένο θα πεθάνουν καταρχήν αυτοί που κιωτεύουν και θα πάνε στο λαιμό τους και τους άλλους. Προκαταβολικά αυτά, τα υπόλοιπα από Δευτέρα αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου. Και γιατί έχουμε πίεση χρόνου, διότι η Νέα Δημοκρατία, όλες αυτές οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει στον τόπο. Αν όμως τα τελευταία 2-2,5 χρόνια είχαμε κυβέρνηση Πασόκ, κάποια στιγμή μέσα σε αυτά τα χρόνια, δεν θα είχε συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Η έμεση φόρη είναι δημοσιονομική πολιτική απελπισίας. Κοινωνικά άδικη, βαρύνουν τα χαμηλά και μέσα εισοδήματα, είναι αναποτελεσματική, οδηγούν σε αύξηση της φοροδιαφυγής, μείωση της φορολογικής βάσης, εισάγουν στρεβλώσεις, εμποδίζουν κίνητρα για ανάπτυξη, τροφοδοτούν πληθωριστικές τάσεις, την ίδια την ακρίβεια. Τώρα λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ότι πληρώνει τα σπασμένα του παρελθόντος. Ψεύδεται. Πληρώνουμε την πολιτική της νέας δημοκρατίας. Με κυβέρνηση του Πασόκ δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Δεν θα είχαμε βάλει τη χώρα υπό επιτήρηση. Όλα έχουν υποθεί σε αυτόν τον τόπο. Αυτά τα αυτιά, 10 εκατομμύρια επί 2 μάλλον, 20 εκατομμύρια αυτιά, τα πάντα έχουν ακούσει. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε εκεί ακάθεκτη. Είναι μια παλιά δήλωση του Γιώργου πριν γίνει κυβέρνηση, την οποία την είχαν πιστέψει κάποια εκατομμύρια αυτιών. Και έλπιζαν ότι θα τα κάνει έτσι ακριβώς. Δεν τα έκανε ούτε ο Γιώργος. Ήρθε ο επόμενος, πιστεύουμε τον επόμενο, μέχρι να διαπιστώσουμε ότι δεν θα τα κάνει ούτε ο επόμενος. Και δεν είναι θέμα επόμενου, είναι θέμα προηγούμενου και επόμενου πλαισίου, μέσα στο οποίο κάτι δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και τρώει και αυτούς που έχουν, άντε να το δεχτούμε, τις καλές προτάσεις. Προθέσεις μάλλον, τις καλές προθέσεις, όχι πάντα τις καλές προτάσεις. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη με τον τουρισμό, είχε βγει χθες το πρωί στο Μέγκα, με τον τουρισμό, για τον τουρισμό ήταν η ερώτηση, για τις απεργίες απάντησε. Η εικόνα που έχει ο τουρίστας που σκέφτεται, πάει δηλαδή, διότι αυτοί πάνε στο τουριστικό τους πρακτορείο, έτσι δεν γίνεται. Πάνε στην Τούι, ας πούμε, ή στα μεγάλη τους κόμματα και λέει πού θα με στείλεις φέτο. Και εκφράζει και μια άποψη. Το πρόβλημα ποιο είναι, τι εικόνα έχουν λανθασμένοι, ότι εδώ γίνονται φασαρίες, ότι είναι μια... Κοιτάξτε, αυτό που επηρεάζει περισσότερο από οτιδήποτε τους δυνητικούς επισκέπτες είναι οι εικόνες από τις απεργίες, όλες αυτές οι εικόνες οι περσινές, στα λιμάνια, στα ξενοδοχεία, στο κέντρο. Εικόνα της Αθήνας να καίγεται. Μια ταλαιπωρία τρομερή. Μια ταλαιπωρία από τη μία και μια αίσθηση ανασφάλεια από την άλλη. Βέβαια, είναι ένα θέμα όλο αυτό. Δημιουργεί θέματα, βλέποντας και τις εικόνες της Ισπανίας, που τις τελευταίες μέρες κυριαρχεί, ανακοίνωσε και κάτι ωραία μέτρα ο Ραχώη, και έχουν βγει στους δρόμους και αυτοί που δεν είχαν βγει, και μάλιστα είναι τόσο ίδιες οι εικόνες με αυτά που γίνονται στην Αθήνα. Έβλεπα πριν λίγο στο δελτίο της ΝΕΤ, δημόσιοι υπάλληλοι, Ισπανοί δημόσιοι υπάλληλοι, τεμπέληδες σίγουρα του Νότου, είχαν κάνει κατάληψη, είχαν εισβάλει βιαίως στο γραφείο διοικητή οργανισμού, γιατί ήθελαν τα δικά τους, δεν ξέρω τι είπαν τα αντίστοιχα μέγκα της Ισπανίας, τα κανάλια, αλλά φαντάζομαι θα είπαν περίπου αυτά που λένε και εδώ τα δικά μας, δεν ξέρω αν είναι η ίδια η αντίληψη, η διαπλοκή, αν έχουν τέτοιες καταστάσεις εκεί, αλλά απ' την άλλη μεριά έχουν ακριβώς οι ίδιες καταστάσεις. Εργαζόμενοι που κάνουν ό,τι μπορούν να διασώσουν τα αυτονόητα. Ο λαός ακολουθεί, το δεύτερο μέρος και εδώ είμαστε σε λίγο. Δεν μου λες, Τσοκάτη, έχεις κανένα πρόβλημα με τον Παπαντρεού? Έχω ένα. Γιατί, τι σου έκανε, δηλαδή επειδή κάνει ποδηλατάκι ο άνθρωπος και έπεσε? Όχι γι' αυτό. Θα πέσει εσύ δηλαδή από το ποδήλατο? Γιατί ξέρεις τι, με τον Γιώργο ξεκινήσαμε μαζί ποδήλατο. Και τώρα που πήγε στα βόρεια προάστια, στις Νέες Ερυθρέες, με γράφει και δεν με παίρνει. Και πάει μόνος του με τους μπράβους. Όχι, ποδήλατο δεν. Δηλαδή, εγώ επειδή δεν έχω μπράβους, δεν μπορώ να κάνω ποδήλατο με τον Γιώργο, να θυμηθούμε τα παλιά. Τι με το ποδήλατο, ρε μαγκάκα, οπότε. Ξέρεις τι κάναμε με τον Γιώργο σαλάνες, ε? Τι κάνεις? Με τον Γιώργο τι κάναμε σαλάνες. Τι κάνατε σαλάνες? Πέσαμε μνημόνιο, από μικρή. Αν νομίζω ότι την κάνατε τίποτα που πουτάνες. Όχι, καλέ, ο Γιώργος. Έλα, καλέ. Εγώ να πεις ναι, ο Γιώργος. Καλά, ρε, εγώ χάνω το μπάνιο μου για να σας ακούσω και εσείς δεν σηκώνετε τα τηλέφωνα. Πού είσαι για μπάνιο? Η Σαλαμίνα, γυάλα. Αχ, στα παλούκια να πάω. Κλείστο, καλέ. Συγγνώμη. Άκουρε. Ήρθαν και αυτά εδώ. Όποιο κάποιο θέλει να δει πού θα πάνε τα πράγματα με τη Χρυσή Αυγή, να δει ένα ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου που είχε κάνει με του λευκού λύκου στη Ρωσία. Το θυμάσαι? Ναι. Αυτό να δει για να καταλάβει περίπου πού θα πάνε τα πράγματα. Για να διαπραγματεύσει σας προωθείτε. Παρακαλώ μην κλείσετε αν δεν ακούσετε σήμα κατελημένο. Για να διαπραγματεύσει is being diverted. Please don't hang up unless you hear the busy tone. Για να διαπραγματεύσει σας προωθείτε. Στα γαλλικά δεν έχει. Λέω μην κλείσετε αν δεν ακούσετε σήμα κατελημένο. Ούτε καν στα γερμανικά. Για διαπραγματεύσει. Μούφα. Έλα γεια. Θέλω μια χάρη. Πες στο Θήμιο, μην τους τσικλάτε τόσο πολύ και κάνουν όντως καμιά επαναδιαπραγμάτευση τύπη. Θα ήθελα να μείνει σόβρακο. Το έχεις σκεφτεί? Έλα, Τολί. Ναι. Όχι ρε, δεν το πιστεύω. Τάσο έπιασα, χαμήλωσε. Τάσο, χαμήλωσε, μαλάκα, Τάσο. Ο Τάσος ποιος είναι, το αίσθημα? Έλα, Βλαδίμηρος εδώ. Βλαδίμηρος και Τάσος, ολά forever. Από Κιλικής, ακούς? Από Κιλικής. Έχω βιάσει, Τάσο. Τον κανελόρ με τον μπακλαβά στο Κιλικής βλέπω. Κου, άστο τώρα, άκου τώρα. Ναι, άκου Τάσο. Όχι ρε, το δεν το πιστεύω ρε. Περάσε καλά, έφυλε, δώσε ένα γλωσσόφυλλο στον Τάσο από μένα. Ανέσχυντη. Μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να χαρούμε την Άρια Γάτσα από τα έδρανα της Βουλής. Χαχαχαχ, μην μπλου. Τέλος πάντων, ναι, όφυλα. Αλλά θα μπορέσουμε. Έχω και χειρότερο. Δεν μπορούμε να χαρούμε ούτε τη Σοφία Γιαννακά. Ναι, αλλά την Άρια Γάτσα θα μπορέσουμε να τη χαρούμε από τα μικρόφωνα της ΣΕΡΣ. Α, πάλι καλά. Επέστρεψε. Φόνες. Επέστρεψε. Επέστρεψε. Εντάξει. Ελπίζω κάπου να πάει και η Σοφία Γιαννακά. Έκλεισε και το Alter, παιδί μου, που είχε στασίδι μέρα παραμέρα. Και τώρα που είπα ΕΡΤ, ο ΣΕΒ, ας δώσει το χρυσό παπαγάλο στο δημοσιογράφο που είχε το θράσος το πρωί, τον Διονύση Χατζημιχάλη, να πει, αφού δεν δεχτήκαν οι εργάτες της Καλλιβουργικής τα 600 και τα 500 ευρώ, ας μείνουν τώρα άνεργοι να μάθουν. Έτσι, μπράβο. Μην το χρυσό παπαγάλο. Έτσι, μπράβο. Α, τον πρόλαβε τον Μπάμπη, δεν το είπε ο Μπάμπης και ο Άρης ακόμα? Όχι, γιατί. Θα το πούνε, μην ανησυχείς. Είδες τι γίνεται με το συνδικαλισμό? Είδες τι κάνει το ΠΑΜΕ? Τα έκλεισε τα εργοστάσια, το ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ φταίει για όλα. Να πώς προκαλείται ανεργία. Α, και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στηρίζει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδες οι αριστεροί τι κάνουνε? Αυτοί φταίνε για όλα. Και πάτε και τους ψηφίζετε. Δώσατε 27 στον ένα και στο κουκουέ 30% αριστερούς. Έτσι είναι, και τα χρέη από τη Μακρόνισο γίνανε. Από πού γίνανε? Να πάνε διακοπές τόσα χρόνια. Ναι. Να πώς πάνε τα εργοστάσια στη Βουλγαρία. Και ένα μήνυμα έτσι για το τέλος, ακροατή, που λέει: η επαναδιαπραγμάτευση ξεπερνά σε χυδαιότητα, το λεφτά υπάρχουν. Δεν έχει μεγάλο άδικο. Και λέμε για τέλος, διότι όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες του λαού, είναι ένα έτσι πλούσιο πακέτο. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα εμείς θα τα πούμε κανονικά. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο, και αμέσως μετά στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί, ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά, να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάκα μου κλεφτά και μου λέγαν κι δυο τα λόγια αυτά. Γεια σου Αποστολή. Γεια. Το παραγγελιά για αύριο, θέλω τις δηλώσεις του Γιακουμάτου που έλεγε για το Φιατάκι. Θέλω να παίξεις τη μουσική της Φόρμουλα 1 με το Σουμάχερ που έχει τα μαρσαρίσματα. Στο καπάκι να πετάγεται κάπου ο Γιώργος με το φορτηγό για να αποδεικνύει ότι μαλακιά και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Ο βουλευτής επαρχίας, ο οποίος πρέπει τώρα ο Γιώργος να πηγαίνει στο Αγρίνιο και να πηγαίνει δύο φορές εβδομάδα και έχει ένα ταξίδι που είναι θάνατος, έτσι πρέπει να έχει ένα καλό αυτοκίνητο. Δεν πάει, με το Φιατάκι γιατί αυτό δεν μπορεί να πάει. In 2 Sekunden. Los geht's! Schumacher. Opa, με συγχωρείτε, έρχεται ένα φορτηγό επάνω μας. Θα βάλεις λίγο τον Κολομπαρά για αύριο, έτσι να γουστάρουμε λίγο. Ποιον? Τον Κολομπαρά, βρε Κολομπαρά. Την τώρα. Όχι, τον Κολομπαρά, εκείνος που είπε τον άλλον ότι είναι ευθύμιο, κάτι τον είπε. Την τώρα λέει Κολομπαράδες. Ποιος λέει Κολομπαράδες? Όχι, βρε Αποστόλη, ρε. Δεν μπορώ να πω. Θα με τρελάνεις. Άμα δεν μου εξηγήσεις, δεν πρόκειται να καταλάβω. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν νιώθεις. Ήταν δύο εκεί πέρα που ήταν σαν ένα Κολομπαρό και πήρε ένα σκύπο ότι είναι σαν θυμιαντό αυτός. που μιλάει μαζί του, εσύ ήσουνα. Το Θυμιατό. Ναι, αγόρι. Πες το Θυμιατό, να καταλάβουμε. Άμα χρησιμοποιείς πολιτικούς όρους, δεν σε καταλαβαίνω. Πες στη γλώσσα μας. Τι που θέλω να βάλεις για αύριο. Τι. Το Θυμιατό. Το Θυμιατό. Ναι. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ? Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, Θυμιατό πέσαμε ρε. Πώς. Σε Θυμιατό είσαι, τι είσαι εσύ? Θυμιατό. Ανιστήρισε. Ξαπτέρυγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε Θυμιατό πέσαμε. Μπορείς να μου δώσεις κανένα να μιλήσει σοβαρά? Ο Μίτσος ποιος είναι, ο ναύτης? Ε μαλάκα, μπορεί να μου δώσεις κανένα να μιλήσει σοβαρά? Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη? Α, σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάξο Μενεξές? Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί. Για πες. Και σε βρω. Ναι. Θα σου γεμίσω τον κόκκινο λεπιδιές, το ξέρεις. Λεπιδιές. Ναι, ναι, ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις. Θα μου δώσει κάποια συνεθρό, ρε. Τις έχεις όλες τρύπιες. Ρε αρκετή που θα μου δώσει κάποια συνεθρό. Ωραίος τρόπος, ωραίος τρόπος. Καμπαρετζής άνθρωπος και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακός πώς πρέπει να μιλάει? Ρε που πάνω σε Θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποια συνεθρό. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια? Ρε Θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω? Για σένα δεν είναι αυτά, ρε Θυμιατό. Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνει. Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε? Άμα με γνωρίσει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δει εμένα να δει. Λοιπόν, κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Ε, μα θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρεις. Ρε Μίτσο, πάνω σε Θυμιατό πέσαμε, ρε. Το Θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι? Αντε και γάμισε το σπίτι σου, γάμισε το αρχίδι. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Εδώ σε ακούω με το γιο μου, είναι 11 χρονών και έχει καταλάβει ότι όλοι είναι γελοί. Θέλω να πω σε όλους τους γελίους να αφιερώσω ένα τραγούδι. Πρέπει να το έχετε. Ένα που λέει αγκαούγκιγκι, αγκαούγκιγκι γκαγκά. Να το ακούσουμε έτσι, εγώ τη μεσημέρι. Ουγκαγκαμπούμ, ουγκαγκαμπούμ. Αυτό, αυτό. Συνεννοηθήκαμε. Μου λέγανε οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες στο μυαλό σου το αργό. Και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί. Και μου λέγα τραβώντας μου ταυτί. Μιχαλολιάδο να λέει η νέα Χρυσή Αυγή του ελληνισμού ξημερώνει. Και στα καπάκια την τρέμει να λέει τικ τακ τικ τακ. Η νέα Χρυσή Αυγή του ελληνισμού ξημερώνεται. Τικ τακ τικ τακ. Όσοι προδίδουν αυτή την πατρίδα ήλθε η ώρα να φοβηθούν. Τικ τακ τικ τακ. Ερχόμαστε. Ε, ναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Άντε, γεια σου. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Ναι. Η Αγία Πρεσβεία είχε πάρει χρόνια από τον Κοστέτσο και σου άρεσε τα οπόταν, άρεσε το τραγούδι και αυτά. Οπόταν τι? Οπόταν τι? Έγινε. Το δεύτερο. Λοιπόν, είναι νομίζω ο Τζούλης ο Μπαρτζόκας εκεί είχε πάρει, ε. Τι. Ο Τζούλης ο Μπαρτζόκας είχε πάρει νομίζω. Νομίζω και εγώ, ναι, αυτό πρέπει να ήταν ο συνάδελφος. Κυπριακή Πρεσβεία Σπίτι Κύπρου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Τηλεφωνώ από το γραφείο του Βασίλειου Κοστέτσου. Ο γραμματέας του Μοτζούλης ο Μπαρτζόκας. Ναι, και τι ακριβώς θέλετε? Τα είδατε χθες. Καλά να τα πάθετε. Αποκλειστήκατε. Τι θέλετε τώρα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν ήθελε να βάλει τη φούστα του Βασίλειου η Ευρυδίκη. Να τα λουστεί τώρα. Καλά να πάθει. Έχασε. Εμείς το είχαμε πει. Οι κατάρες πιάσανε. Πιάσανε οι κατάρες. Γι' αυτό και εμείς θα τη δώσουμε στο Σαρμπέλ να κερδίσει. Πού είναι και όλα τα ριάλια η φούστα? Ναι, τι θέλετε τώρα δηλαδή από εμά? Όχι, να σα το πω γιατί μα το παίζατε πολύ μαγιά. Τώρα που χάσατε είναι καλά. Το βλέπε χθε ο Βασίλειο με το σκυλί του. Μια χαρά και το σκυλί έγινε. Πάντω είδαμε στον κόσμο τι απήχηση είχε το τραγούδι. Από όταν αυτό μα φτάνει. Αποκλειστήκατε όμω. Νομίζω ότι το τραγούδι έχει αρέσει σε όλο τον κόσμο. Ούτε τελικό θα πάτε τίποτα. Χοντρή λούντζα η Ευρυδίκη. Έχει αρέσει σε όλο τον κόσμο το τραγούδι, οπότε. Από εκεί και πέρα. Οπότε τι. Θέλω να μου βάλεις λεβέντη. Εντάξει. Όλοι στην Αρδόχαλη Κονδύλη. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το λεβέντι που βρίζει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Ζήτα. Βασίλη Λεβέντι, που λέει για ζώα, βάλε μέσα καρατζαφέρι να γριλίζει και πάγκαλο γαβ γαβ γαβ. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Γαβ γαβ γαβ γαβ γαβ γαβ γαβ. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Και στους τάφους βάλε Μητσοτάκη μέσα να λέει ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Οκ. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουνε οι προδότες. Οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας. Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απαντούσε φιλικά. Να πάνε στο διάολο όλοι! Ουγκακα μπουμ μπουμ γι, καπακούμπιρλι γκαγκά. Αουγκικι, αουγκικι, μπακαλακα ουγκαγκά. Ουγκακα μπουμ μπουμ γι, καπακούμπιρλι γκαγκά. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα. Τικ τακ, τικ τακ. Όλοι στην οδό Χαλκοκοντήλη 9. Αουγκικι, αουγκικι, μπακαλακα ουγκαγκά. Λοιπόν, θα βάλεις τον Παπανδρέου που ακούγεται να λέει κάντε τόπο να περάσει. Ναι. Ακολούθως γυρίζει και λέει όπως βάλετε τώρα το ηχητικό να περάσει ο μαλάκας. Στη συνέχεια να ακούγεται ο ήχος που κάνει μπαμ που τρακάρει. Και μετά στο τέλος το Μητσοτάκη που λέει τον αποχαιρετούμε σήμερα. Εντάξει. Κάντε τόπο να περάσει ο μαλάκας. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ένας σπουδαίος άντρας, ένας μεγάλος επαναστάτης έφυγε. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ο γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πά να πει φτωχός. Τι πά να πει κονόμα, τι θα πει θα φας καλά. Μαλακίες. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά. Και πάντα τα απαντάω καθαρά. Την Παρασκευή ξαναβάλε Αγία Βαρβάρα. Και την Παρασκευή μαζί με Αγία Βαρβάρα και Νέα Ερυθρέα θέλω και λίγο εσπινελιές από ταξικότητα για να καταλάβει γιατί έγινε όλο αυτό. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, ο κύριος Αποστολός. Ναι, ναι. Μια αγγελία έχετε βάλει στο ίντερνετ. Ναι, καλά, ποια? Για ένα σιρόκο. Σιρόκο? Ναι, ναι. Τι σιρόκο? Για ένα σιρόκο, Volkswagen. Α, το Volkswagen. Ναι. Ναι, ναι, σιρόκο. Μάλιστα. Είναι. Μπορούμε να. Καταρχήν είναι χρονολογία 9, γράφετε, έτσι. Ναι, ναι, είναι χρονολογία 9. Και η τιμή του είναι στα 12.000 που γράφετε. Όλα τα ξέρετε. Τι με παίρνετε να με ρωτήσετε? Όχι, απλά που είσαστε που να μπορέσω να έρθω να το δω. Α, εδώ είμαι εγώ. Εσείς που είστε? Αγία Βαρβάρα είμαι. Απαπαπαπα. Ναι. Η ταξικότητα! Έλα ρε παιδί μου! Τι κάνεις! Όλα είπε μου σκατά ταξικότητα ρε. Ναι, γιατί? Εγώ είμαι στην Νέα Ερυθρέα. Νέα Ερυθρέα είσαι? Ναι, τώρα. Αμάν. Πώς θα έρθετε εδώ πέρα, πώς θα σας δεχτώ εδώ πέρα? Μπορεί να μας πάρει κανένα μάτι ότι έρχεστε από την Αγία Βαρβάρα, να έχω πρόβλημα μετά στη γειτονιά, να με δέχονται. Το κατάλαβα. Ρε, εσύ με ταξικότητα να έχεις δει πώς πάνε τα πράγματα. Θα έρθει άνθρωπος από την Αγία Βαρβάρα στο σπίτι μου, σας παρακαλώ. Γιατί, τι είναι η Αγία Βαρβάρα? Τι είναι η Αγία Βαρβάρα, τώρα χρειάζεται να σας πω τι είναι η Αγία Βαρβάρα. Ναι, αν μπορείτε δηλαδή να μου πείτε. Τι να σας, δεν καταλαβαίνετε από μόνο σας τώρα, σας λέω μένω Νέα Ερυθρέα, είμαστε το ίδιο. Είμαστε στην ίδια κοινωνική τάξη. Α, έχουμε διαφορά κοινωνικής τάξεως. Δεν έχουμε. Νομίζω ότι έχετε. Δεν μιλάτε καταρχήν όμορφα και από τον τρόπο που μιλάτε. Καταρχήν δεν με ξέρετε και δεν σας ξέρω βέβαια. Ναι, αλλά κατάλαβα τι είστε ακριβώς. Παίρνετε την Αγία Βαρβάρα. Δεν σας μιλάω με τον τρόπο που μιλάτε εσείς. Αν έχετε πρόβλημα κοινωνικών τάξεων, με συγχωρείτε πολύ. Δικό σας το θέμα. Αλλά νομίζω πως δεν μιλάτε καθόλου όμορφα. Εντάξει, μπορεί και να μην μιλάω τώρα, τι να σας πω. Αλλά ας κρατάμε κάτι καλό. Κρατήστε ότι σας μιλάω. Μένω στην Νέα Ερυθρέα και σας μιλάω. Μάλιστα. Δέχομαι και μιλάω μαζί σας. Τώρα καλά ή κακά, Χάρη δηλαδή μου κάνετε. Θέλετε να συναντηθούμε κάπου σε μια ενδιάμεση περιοχή που μας πάρει κανένα μάτι? Όχι, εμένα ναι. Εμένα. Εσάς να σας πάρει μάτι. Μαζί σας, ναι. Σοβαρολογείτε. Κοιτάξτε να δείτε, η κοινωνική μου κατάσταση και γενικά η κοινωνική μου συμπεριφορά δεν μου αρμόζει κατά τον τρόπο που μου μιλάτε και δεν. Δεν ξέρω την κοινωνική σας κατάσταση, κύριε, ξέρω που μένετε. Μπράβο. Μπορεί να έχετε βίλα στην Αγία Βαρβάρα. Τέλος πάντων. Μπορεί, αλλά